Radio. NPO Radio 1. NTR. Soar Stories. Wassima Tashmoud. Goedemorgen, je luistert naar Soar Stories en mijn naam is Wassima Tashmoud. Ramadan is, als je het aan mij vraagt, de mooiste maand van het jaar. We zitten alweer in dag 9 en tussen zonsopgang en zonsondergang vasten ruim 1 miljoen moslims in Nederland deze maand. En ik hou je gezelschap tijdens Suhoor, de laatste maaltijd die moslims vroeg in de ochtend nuttigen voor het vasten en dus voor zonsopgang. Jouw gezelschap houden tijdens Suhoor doe ik niet alleen. Iedere dag hoor je deze maand een andere host tussen 16:30 en 17:00 en in het weekend tussen 17:30 en 18:00. En tijdens elke uitzending duiken we dieper in de betekenis van Ramadan en delen onze gasten persoonlijke verhalen, ervaringen en inzichten. En in deze aflevering heb ik Farish Abdulrahman te gast in de studio. In Rotterdam en omstreek is hij onder jongeren geen onbekende. Hij is oprichter en initiatiefnemer van jongereninloophuis en platform Cardin. Farish, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. We gaan het straks uitgebreid hebben over Cardin, maar voordat het zover is, is het misschien even goed om kort aan onze luisteraars uit te leggen wat Cardin precies is. In de essentie zijn wij bezig om jongeren een platform te bieden en meer perspectief te bieden en dat te doen vanuit creativiteit. En daarin focussen wij op thema's zoals mentale gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En zijn wij bezig met het bouwen van jongerencommunities. Dankjewel. Straks dus meer over Cardin, maar nu eerst. Ja, in het tv-programma Villa Ramadan ontvangt NTR-presentator Karim Amghar gasten voor wie het een bijzondere Ramadan is. Hij gaat met ze in gesprek over hoe zij deze maand beleven en waarom het deze keer voor hen zo speciaal is. En ik heb op dit moment een van de gasten aan de lijn, Journey Hendricks. Een aantal jaar geleden was ze op veel op televisie te zien in realityprogramma's en vorig jaar is haar leven compleet veranderd en is ze bekeerd tot de islam. Goedemorgen, Journey. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was het voor jou in de villa? Ja, leuk. Het was wel heel inspirerend om iedereen zijn verhaal te horen. En wat voor verhalen kreeg je mee van de gasten die met jou aanwezig waren in de villa? Ja, iedereen had natuurlijk een heel diepgaand en ander verhaal. Dus ja, ik kan niet alle verhalen nu al gaan verklappen natuurlijk. Ik ga jullie woensdag zelf zien. Zeker, zeker. Hey, Journey, vorig jaar was een heftig jaar. Ook na het overlijden van jouw moeder besloot je om je te bekeren tot de islam. Wat heeft je dichter tot het geloof gebracht? Dat klopt niet helemaal. Want ik was eigenlijk al 7 jaar moslim. Mm. Alleen, een moslim, je hebt gewoon verschillende fases waarin. Je ziet het ook om je heen. Kijk, de een draagt een hoofddoek, de ander draagt een hoofddoek half, de ander draagt hem niet, de ander draagt hem correct. Dus er is daar gewoon heel veel verschil in. En dat heeft allemaal te maken met de mate in hoeverre jij eigenlijk jouw geloof praktiseert. Mm-hmm. Dus alles is bij mij heel erg stap bij stap gegaan. Ja. Dus ik bidde al bijna 3 jaar elke dag. Ik heb 3 jaar lang denk ik nooit een gebed overgeslagen. Alleen op de dag dat ik bevallen ben en mijn moeder ook uit het leven gestapt is, om het zo maar te zeggen. Dat was voor mij wel zo'n groot contrast eigenlijk tussen leven en dood. Want mijn moeder had eigenlijk besloten om een punt achter haar leven te zetten. Een bewuste keus, zonder dat wij dat wisten. En ja, ik heb dat echt gevoeld. Ik heb het ook ik had ook een paar keer niet dat specifiek, maar wel dingen gedroomd. Dat er iemand van dichtbij zou overlijden. En dat gevoel was zo sterk dat ik gewoon met weeën en al echt voelde van ik moet naar haar toe gaan. Mm-hmm. En ik had ook mijn nicht al geappt die week van kan jij misschien langs mama gaan? Ik heb zo'n slecht gevoel en ik weet niet, ik krijg haar niet te pakken. Maar ja, ik zat tegen het einde van mijn zwangerschap. Dus dan ga je niet zomaar even anderhalf uur op en neer reizen. En ik weet niet, iets zei gewoon tegen mij van ga. En ja, toen ben ik er ook achter gekomen dat zij dus dat gedaan had. Dus dat was zo'n groot contrast van je bent blij, want je hebt je kind welkom in de wereld. En anderzijds moet je een rouwproces in van de meest dierbare persoon in je leven. En ja, als ik geen moslim was geweest, dan heb ik geen idee hoe ik die periode door was gekomen. Dat, heeft mij gewoon heel veel kracht gegeven. En toen ik eigenlijk uit het ziekenhuis kwam, na mijn bevalling ben ik echt gelijk een gimbal gaan dragen. En gewoon op correcte manier de hijab gaan dragen. Omdat ik zoiets had van, ja, hoe lang wil ik het nog uitstellen? Zo zie je maar hoe het leven kan gaan, weet je. Ja. God geeft en God neemt. En ja, een duidelijke teken dan dit is er niet. En een hoofddoek is uiteindelijk wel een verplichting, weet je. Dus hoe lang wil ik er nog mee wachten? Ja. En toen heb ik het gewoon gedaan. En ja, toen... dus omdat eerst zag je niet aan mijn uiterlijk vertoon dat ik moslim was. Mm-hmm. Dus daarom denken mensen heel vaak van, oh ja, ze is toen pas bekeerd. Maar yes. dat was eigenlijk al best wel... Ik was al best wel praktiserend. Ik luisterde ook al niet echt veel muziek meer. Ik was al gestopt met bijvoorbeeld wenkbrauwen epileren. Dus, maar dat zagen mensen niet aan de buitenkant. En omdat het nu zo'n heftig nieuws was wat naar buiten kwam... Mm-hmm. en iedereen natuurlijk ook aan mij zag dat ik een hoofddoek droeg... denken heel veel mensen dat ik echt op die dag pas bekeerd ben. Maar dat is niet zo. Nee, goed dat je dat ook zo benoemt. Een ontzettend heftig jaar. En welke aspecten ook van de islam hebben de meeste indruk op jou gemaakt? Hoe bedoel je? Ja, welke kanten van de islam hebben de meeste indruk op jou gemaakt? Je zei net ook al dat... dat het ook een houvast is voor jou tijdens de heftige periode van het overlijden van je moeder? Mm-hmm. Ja, dat is het altijd eigenlijk wel geweest. Ik heb wel altijd, vanaf het moment dat ik besloot om de shahada uit te spreken, heb ik wel altijd zoiets gehad van als er bijvoorbeeld periodes waren waarin ik dan niet aan het bidden was of eigenlijk heel weinig deed omwille van Allah. Dat ik dan dacht van, oké, weet je, kijk, als het tegenslagen in mijn leven zijn... dan is het, zeg maar, Qadr Allah, zeggen wij als moslim. Dus dat is het lot wat al bestemd was. Dus als er nare situaties momenteel in mijn leven gebeuren... heeft dat ook te maken met dat ik zelf nu mij niet genoeg bescherm bij Allah. Weet je, degene die mij op de wereld, die mij gecreëerd heeft eigenlijk... Als ik niet eens de moeite doe om mijn verplichtingen na te komen... dan kan ik ook niet verwachten dat God situaties voor mij vergemakkelijkt. Dus ik was altijd wel... ik vond altijd de aspecten van de islam heel bijzonder. Want als ik dan inderdaad ging bidden met tegenslagen... standvastig een paar maanden en ik liet het weer los... dan merkte ik ook gewoon dat na mijn gebeden altijd weer dingen misgingen. Het gebed is echt jouw... Ja, dat zijn echt de bouwstenen om jouw huis eigenlijk staande te houden. Ja, en Journey, er is ook een groot publiek die jou kent als realityster. Word je nog wel eens geconfronteerd ook met het verleden daarvan? Maar dat heb je altijd wel. Dus dat is eenmaal het nadeel ook in de zin van een groot netwerk hebben... je hebt altijd mensen die dingen uit het verleden erbij willen halen. Maar er zijn ook zo vaak leugens verteld. Of leugens door Jews-kanalen naar buiten gebracht. Dat, ja, ik kijk daar eigenlijk helemaal niet naar. Dus ik heb geen idee hoe dat nu is. Ik lees ook nooit reacties. Ik post echt dingen omdat ik graag iets goeds wil verspreiden. Ook omwille van Allah of over mijn business. En daar krijg ik dan vaak DM's over. Maar ik word nooit echt persoonlijk gedM'd of iets over negatieve dingen. Ja, meestal als dat gebeurt, dan is dat in de reacties. En ik kijk daar eigenlijk niet naar. Of als ik dat zie, dan denk ik, ja... Oké, you need God, weet je, move on. Daar heb ik zo'n dikke olifantenhuid in gekregen... dat ik me daar helemaal niet mee bezighoud. Heel sterk. Journey, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Morgen ben je te zien in Villa Ramadan op NPO 2 om 10:50. Dankjewel. Yes. Soar Stories. Wassima Tashmoud. Farish Abdulrahman richtte 8 jaar geleden Cardin op in Rotterdam om jonge creatievelingen een platform te bieden. Hij is een verbinder en bruggenbouwer die denkt vanuit kansen en mogelijkheden. Farish, ik zei het eerder al, hè, je bent een bruggenbouwer. En inmiddels kun je niet meer om Cardin heen. Leuk weet je, Cardin staat voor Garden. Ja, zeker. Een tuin waarin jongeren tot bloei kunnen komen. Ja. Tijdens deze Ramadan staan een aantal elementen ook centraal voor de jongeren bij Cardin. Ja, welke zijn dat? Nou, een van de dingen zijn, en over het algemeen doen we dat wel, maar in de Ramadan misschien ietsje meer, omdat ik zelf ook islamitisch ben en een aantal dingen van het geloof in ieder geval mee wil geven. En dan vooral te inspireren op de dingen die ik denk dat belangrijk is en waar ik merk dat er heel veel jongeren ook vragen over hebben. Mm-hmm. En we zijn constant in 2024 bezig met de dingen die we niet hebben. Maar als we gaan kijken naar de dingen die we wel hebben, dan is het wel mooi om in deze maand daarbij stil te staan en dankbaar daarvoor te zijn. En daar hebben we het dan best wel vaak over. Dus een dankbaarheid in deze periode. En waar ben jij dankbaar voor tijdens Ramadan deze maand? Nou, toevallig. Je zei net 8 jaar geleden richtte ik Cardin op. Dat klopt wel, maar ik was toen daarnaast nog jongerenwerker. En 5 jaar geleden heb ik dan de stap gezet om volledig voor mezelf te gaan. En we vieren dit jaar ons 5-jarig bestaan. En als ik ga kijken naar de afgelopen jaren, dat we echt levens hebben mogen veranderen en veel meer jongeren perspectief hebben kunnen geven, waarin ze, ja, gedragsverandering hebben laten zien en veel meer in hun kracht zijn gaan staan, dan ben ik wel heel erg trots, dankbaar. En inspireert dat ook wel om door te gaan met alle dingen die we doen op maatschappelijk vlak. Ja, we gaan even terug in de tijd. Je komt uit een traditioneel Surinaams gezin, waarin hard werken, geloof en familie centraal stond. Klopt. En thuis kreeg je mee dat leuk werken als een luxe werd gezien. Klopt, ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, mijn ouders die zijn, mijn vader bijvoorbeeld, die is volgens mij in eind jaren 80 in Nederland gekomen op een zondag in de sneeuw. En op maandag begon zijn werkdag. En dat heeft hij 37 jaar achter elkaar gedaan in een fabriek in Ridderkerk. Waar ik uiteindelijk dan ook geboren, tenminste opgegroeid ben. En wat ik meekreeg is dat wij vooral, dat je gewoon je best moest doen, dat er altijd wel kansen zijn, maar dat het niet per se vanzelfsprekend is dat je iets mag of kan doen waar je, wat je ook leuk vindt om te doen en dat je daar ook geld mee verdient. En dat komt gewoon, ja, we hadden het er zojuist ook al over, van een generatie boven ons is gewoon een heel ander leven geweest. Zowel voor, als ik mag spreken, van jouw moeder als mijn ouders, merk ik gewoon van hoe dichtbij dat eigenlijk is. En ook hoe snel dus ook wij gaan in het leven hier, in dit geval in Nederland. Het geloof brengt voor mij daarin dan ook weer wat meer perspectief en rust. Van dat je even een moment hebt om te vertragen. Mm-hmm. En vanuit die vertraging ook alweer te zien van oké, rustig aan. En je mag eventjes gewoon de tijd nemen voor bepaalde dingen. Mm-hmm, mm-hmm. Nou, je bent begonnen als jongerenwerker, dat zei je net ook al. En zonder diploma. Klopt. Hoe is dat zo op jouw pad gekomen? Ik was vrijwilliger. En ik deed daar workshops voor kids in het jongerenzoos. Omdat ik zelf toen bezig was om teksten te schrijven. En ik vond het leuk om andere jongeren daarin te inspireren. En daarin heb ik wel gemerkt dat ik het echt leuk vond om andere mensen te helpen. En toen dus een aantal jaar daarvoor de studiekeuzetest kwam, dan was het of iets commercieels of iets maatschappelijks. En toen dus vanuit mijn ouders zeiden ze, nou, ga maar voor iets commercieels, want dan kan je in ieder geval geld verdienen. En want dat was ook, zeg maar, de gedachte erbij. En toen ben ik dus daarnaast toch nog iets maatschappelijk gaan doen. En dat ben ik uiteindelijk voort gaan zetten tot een baan als toezichthouder, als jongerenwerker en dan als ondernemer. Ja, en ja, vervolgens, hè, een jongereninloophuis, platform Cardin, dat komt dan ook op je pad. Wat heeft je dan daartoe geleid uiteindelijk? Ik zag dus wat voor impact het maakte op soort van overlastgevende jongeren. Wat je kan doen als je ze positief bekrachtigt. En vooral vanuit creativiteit en hun talent aan de slag gaat. Ik denk dat er heel veel jongeren in Nederland zijn die niet op de hoogte zijn van de kansen die er zijn. En ik wil ze gewoon verbinden aan de kansen en de perspectieven die er zijn in dit land. Want er zijn echt wel dingen te ja, dingen die mogelijk zijn hier. Alleen denk ik wel dat het belangrijk is dat we voor iedereen in Nederland die kansen laten zien. En ja, daar strijden wij bij Quartin heel erg voor. Ja, voor die gelijke kansen. Zeker. En hoe zorg je voor die verbinding? Ik denk door die juiste tone of voice en representatie naar een bepaalde doelgroep neer te zetten. Ik bedoel, op het moment dat jij rolmodellen in een bepaalde wijk hebt die alleen maar voetballers, drugsdealers en rappers naar voren brengt, dan zegt dat best wel van oké, of je wordt dat of je haalt het niet. En op het moment dat je juist allerlei andere dingen doet, bijvoorbeeld ook juist maatschappelijk werk, of juist iemand die voor de klas staat en daarmee echt gewoon andere mensenlevens verandert, dan denk ik dat er heel veel mensen zijn die ook andere voorbeelden zien. En daar zitten wij heel erg op. Ja, en jij bent natuurlijk continu bezig ook met die verbindingen en het bouwen van bruggen. Hoe ziet dat eruit tijdens Ramadan deze maand? Ja, wat ik al zei, ik denk dat we nog meer bezig zijn om even stil te staan bij wat we hebben in plaats van wat we niet hebben. Maar ook dat we iftars organiseren, zowel voor intern in de community als extern voor mensen die daar misschien niet eerder mee te maken hebben. Ik heb bijvoorbeeld zelf best wel een grote Kaapverdische vriendengroep die al wel in contact staan met heel veel andere islamitische mensen. Alleen vind ik het dan wel heel leuk om ook voor hen uit te nodigen voor een iftar. En dan zie je ook vaak dat zij op die dag meedoen met vasten. En zo ook even in dat gevoel komen van wat er allemaal bij komt kijken tijdens het vasten, weet je wel. Ja, en dat toch, wat krijg je voor terugkoppeling? Hoe wordt dat? Nou, soms dus heel zwaar, maar ook wel gewoon een gevoel van bezinning. Een gevoel van dankbaarheid. En ook wel, ik denk ook wel van, als je samen gaat eten, dat saamhorigheid gevoel van met z'n allen iets doen. Ergens dus echt bij horen. Maar ook wel gewoon, in de essentie is het natuurlijk van een van de belangrijkste dingen is dat je gewoon samen bent en dankbaar bent dat er nog mensen zijn naast je die waarmee je dit mag en kan doen. Ja, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Ik wil eigenlijk even gaan naar de officiële opening van Quartin, want dat was een hele bijzondere opening. Ja. De koningin, koning Maxima, die was daarbij aanwezig. Klopt. En hoe is dat zo tot stand gekomen? Want die komt niet zomaar natuurlijk. Nee, zeker niet. Dat komt dus in dit geval. Werken wij natuurlijk heel erg lang samen. En ben jij samen met de koningin bezig om de mentale gezondheid van jongeren op de agenda te zetten. En zijn wij ook bezig om constant die doelgroep, waar mentale gezondheid misschien nog een beetje taboe is, ook juist mee te nemen in het hele verhaal. Dus toen waren wij, even kijken hoor, bezig om het pand te openen. En wilde de koningin dus haar stichting op een plek announcen als het ware. En toen hebben we dat gecombineerd. Dus ik ben daar heel trots op. En ik vind het ook heel nice dat we juist voor een bepaalde doelgroep, waar mentale gezondheid juist nog misschien een beetje taboe is, dat we ook voor hen er zijn en hen ook meenemen in die hele strategie en om echt deze thema's op de agenda te zetten. Ja, ja. En je trotse ouders waren bij de opening aanwezig. Zeker. En je bent zelf ook familieman en je zei het al eerder al, jouw roots liggen in Suriname. Hoe belangrijk zijn jouw roots in het geloof? Ik denk dus best wel essentieel. Ik kijk, wat ik al zei, voor mijn ouders is één generatie daarboven. Onlangs sprak ik met mijn vader over hoe zijn jeugd was. Nou, dat is best wel confronterend dat nog één generatie boven mij is. Mijn ouders komen dus uit Suriname en mijn moeder komt bijvoorbeeld uit Nikeri. En daar is dus een synagoge en een tempel en een kerk en een moskee gewoon naast elkaar. En het mooie daarvan is, en ik denk dat de wereld daar wel iets van kan leren, is dat iedereen bij elkaar over de vloer komt om mee te doen met de Ramadan of met het nieuwjaarsfeest of met kerst. En dat komt misschien ook door de financiële achtergrond. Dus niet iedereen had het breed. Dus tijdens kerst ging iedereen bij de christenen eten. tijdens het voorjaarsfeest van de Hindoes ging iedereen bij de Hindoes eten. Tijdens de suikerfeest kwam iedereen weer bij mijn ouders. En zo denk ik echt dat je, ja, wat ik al zei, ik denk dat daar in Suriname dat een voorbeeld mag zijn voor de hele wereld. En helemaal met de huidige situatie op dit moment in de wereld. Ja, en ja, je zei het net al, hè? De verschillende culturen die dan samen bij elkaar komen. Precies, ja. De Surinaamse traditie, hoe werd die thuis hooggehouden ook tijdens Ramadan? Nou, los van Ramadan was eten, kijk, we hadden het echt wel gewoon goed thuis. En helemaal als ik nu ga kijken naar waar andere jongeren op dit moment in verkeren. Maar we moesten wel echt, mijn ouders hebben echt hard gewerkt, zodat mijn zus en ik niks tekort kwam. Alleen op eten werd niet bezuinigd, weet je wel. Dus het was echt belangrijk om juist dat gevoel wat ik zojuist omschreef van het saamhorigheid en het samen zijn, dat dat wel centraal stond. En tijdens Ramadan was het dus altijd ook zo dat mijn moeder altijd uitpakte en dat we lekker gingen eten met z'n allen. En ook even een lezing deden voordat de Ramadan begon. Want mijn ouders die hebben niet van huis uit meegekregen hoe je bijvoorbeeld Arabisch moet lezen. Dus wij nodigden altijd mensen uit die dan voor ons de lezing deed. En dat was dus, en vanuit daaruit wist ik altijd van, oh ja, oké, de Ramadan komt eraan en we gaan weer wat meer ook die spirituele maand tot ons nemen, zeg maar. Ja, en welke Surinaamse tradities hou jij er voor altijd in? Ik denk dat dus wat ik nu ook doe met op kantoor en maar ook dus tijdens kerst en ook tijdens andere feestdagen, dat ik juist het belangrijk vind van, oké, ik ben zelf islamitisch, maar ik vind het ook belangrijk om andere geloven niet te omarmen, want ik ben islamitisch, maar wel te zeggen van, hey, laten we het dan tijdens kerst dit doen en laten we tijdens de Ramadan dit doen. Is het ook een vorm van omarmen? Ja, toch? Ja, eigenlijk, ja, ik denk het wel. Alleen wat ik bedoel te zeggen is van, ik omarm het wel, maar ik probeer het niet, zeg maar, te verplichten. Dat is meer wat ik bedoel, weet je wel. Dus juist als iemand niet mee wil doen, want er zijn ook mensen die wat meer praktiserend zijn en die dan misschien hebben van, ja, maar ik vier gewoon geen kerst, want dat past gewoon niet bij mij. Dan is dat ook helemaal goed. Dat is meer wat ik bedoel, weet je wel. Ja. En dat hou ik er denk ik wel in. En dat neem ik wel mee vanuit thuis uit, omdat ik dat van mijn ouders ook meegekregen heb. Ja, dat komt toch iedere keer wel weer terug, hè? Ja, dat, zeker. Het verbinden en toch ook weer, dat zie je ook weer terug dan hier met kerst. En dat je daar ook aandacht aan wil besteden, aan verschillende geloven op, dat neem je mee. En wie de sociale media zou volgen, zou kunnen denken eigenlijk dat er allemaal dan één groot feest is. Voor velen is dat ook zo, maar er is ook veel eenzaamheid. Bijvoorbeeld voor mensen die het vasten in hun eentje verbreken. Herken jij dit bij jongeren? Zeker, en dat is ook een van de redenen. Kijk, het is nooit leuk om te zeggen of jongeren te confronteren van, hey, ik weet dat je alleen bent, kom naar ons toe. Ik denk meer dat je dus vanuit die positiviteit aan de slag moet gaan van, hey, we gaan iets organiseren waar je ook welkom bij bent en waarin je in groepsverband erbij kan horen met andere lotgenoten, weet je wel. En ja, het is op dit moment gewoon een heel actueel thema, dat er heel veel jongeren eenzaam zijn, ondanks dat ze misschien omringd zijn door heel veel mensen. Maar ik denk dat juist een iftar of een suikerfeest daar een middel in kan zijn, dat mensen echt met elkaar weer verbinden en eventjes ontprikkelen als het ware. Ja, ja, want je spreekt ook tijdens Ramadan veel jongeren die soms ook dat extra steuntje in de rug nodig hebben. Ja. Wat is je echt bijgebleven? Nou, ik denk dus dat er veel meer jongeren bezig zijn om te ontprikkelen. Omdat ze juist wel eigenlijk dat schermtijd en constant TikTok en constant instaan kijken naar andermans leven. Dat ze daar ook wel steeds meer merken van, oké, misschien zijn er ook wel andere dingen die ik nog belangrijker vind. Dus de bewustwording, dat komt heel erg terug. En juist in de maand van Ramadan, waarin je dus ook niet 3 keer per dag extra gaat eten en daarom je agenda bouwt, zorgt er dus weer extra voor dat je denkt van, oké, in ieder geval de jongeren die ik spreek van, oké, dit is weer even een moment van terug naar de basis, weet je wel. Terug naar de basis. En die basis is inderdaad minder afleiding, minder Meer in het moment zijn en meer ook, hoe zeg je dat? met jezelf kunnen zijn en niet constant afgeleid zijn van oké, dat kijken, dat consumeren. Ja, dat is denk ik het woord wat ik bedoel. Consumerend gedrag vertonen, omdat je gewoon in de Ramadan ben je gewoon bezig met jezelf, weet je wel. Ja, waar neem jij meer afstand van? Als ik naar mezelf kijk, is de telefoon, schermtijd, daar let ik wel echt wel op. Ja, dat is een goeie. En ik denk dat ik ook heel erg bewust bezig ben met mijn slaapritme. Dus juist omdat we nu 's ochtends gaan eten, dan merk ik gewoon van ik ga op tijd naar bed. En als ik dan 's ochtends wakker word, ik ga bijvoorbeeld nu elke keer nadat we gegeten hebben, maak ik een wandeling. Nu dan even niet. Ik vind de parkeerplaats hier wat minder om een wandeling te maken. Maar normaal gesproken ga ik nog even een wandeling maken voordat ik naar kantoor ga. Oké. Dus die hou je dan erin voor de hele maand? Ja, zeker. Ja. Mooi. Een van de belangrijkste zaken tijdens Ramadan is ook het helpen en het denken aan je medemens. Hoe vul jij dat in deze maand? Nou, we hebben dus een aantal mensen die het wat minder breed hebben. En daardoor organiseren we dus die iftars bij ons. En los daarvan zijn we constant bezig om... als we zien bijvoorbeeld van oké, iemand is... ietsje achter opgeraakt in de maatschappij of in zijn route, dat we dan toch wel bijvoorbeeld extra de mogelijkheid bieden van oké, kom dan bezig met ons of ga in de studio zitten of ga werken aan komende tijd en wat wil je dan bereiken, weet je wel. Dus we zijn wel ietsje meer op de persoon individueel bezig in deze maand. Wat meer op de jongeren zelf, één op één. Precies, juist. Oké. Ik was ook wel benieuwd. Welke tips wil jij meegeven aan mensen die geïnspireerd zijn geraakt... om op hun eigen manier een steentje bij te dragen... om de wereld een stukje mooier te maken? Ik denk dus dat je onderschat... Als je zelf, zeg maar, wat voor invloed je zelf hebt op je omgeving. Als ik dan, wat ik zojuist al zei, zelf een iftar organiseer. Dat je daardoor dus ook andere mensen meeneemt. En dat ze dan ook dat gevoel ervaren en dat je dat dan bespreekbaar maakt. En dat dat toch wel een kleine bewustwording zorgt. Dus ik denk dat dat vooral hetgeen is wat ik denk dan van oké, hou het vooral dicht bij jezelf, weet je wel. Dicht bij jezelf houden. Ja. Farish, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en voor je aanwezigheid. Ja, graag gedaan. En dit was Sugar Stories. Het is tijd voor de laatste slok en hap tot aan het verbreken van vasten voor mij. En uiteraard kun je deze uitzending terugluisteren op de NPO Luister-app, maar ook op andere streamingsdiensten. En morgen zit mijn talentvolle collega Nora Akashar hier in de studio met een nieuwe aflevering van Sugar Stories. Mijn naam is Wassima Tashmoud en ik ben er volgende week dinsdag weer. Dank voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio.